Hiç şüphesiz Allah Subhanahu Teala müminlerin mallarını ve canlarını karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kendi üzerine gerçek olan bir vaattir. Kim Allah'tan daha çok ahdini yerine getirebilir ki? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin. En büyük kurtuluş işte budur. Sohbetimizin konusu inşallah bu ayet etrafında olacak. Müslümanın alışverişi veyahut da Müslümanın Allah'la olan alışverişi nasıl olması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, bir Müslümanın bu ayetin etrafında hangi sıfatlara sahip olması gerektiği hakkında inşallah kısa bir sohbet yapmayı düşünüyorum. Bir Müslüman neye göre hareket etmeli? Nelere dikkat etmeli? Hayatında İslam'ın, yani kendi hayatında İslam'ın neresinde olduğunu, İslam'ı ne derece anladığını kısa da olsa bunun üzerinde biraz duralım inşallah. Allah Subhanahu Teala Kur'an'ın bazı yerlerinde müminler için, iman edenler için ruku edenler, secde edenler diye hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler diye bildirir. Allah'ın adı anıldığında kalpleri titreyenler diye bildirir. Bunlar iman edenlerdir. İman edenlerin bazı vasıflarıdır. Bu alışverişte Allah Subhanahu Teala'nın yukarıda okumuş olduğumuz alışverişinde, ayetteki alışverişinde, alışveriş dediğimiz zaman, ticaret dediğimiz zaman hemen aklımız paraya gider. Ama Allah Subhanahu Teala öyle bir ticaretten bahsediyor ki karşılığında para yok. Karşılığında cennet var. Cennetin karşılığında ne var? Hayatları var. Nefisleri var. Canları var. Allah Subhanahu Teala onlara, yani Allah için iman edenlere karşılığında mallarını ve canlarını cennet olmak üzere satın almış. Böyle bir ticaretten bahsediyor. Aslında büyük bir şey, konu. Yani biz mallarımızı, canlarımızı Allah'a nasıl karşılığında, cennet karşılığında veriyoruz? Biz nasıl, neyimizi Allah için harcıyoruz? Biz İslam'ı, İslam dediğimiz zaman hangi ticaretle gündeme geliyoruz? Biz Müslümanız diyoruz. Müslümanız derken neyi kastediyoruz? Müminiz derken neyi kastediyoruz? Ki öyle bir zaman geliyor ki camilerde veyahut da Müslümanlar ihtiyaçları olduğu zaman bir para toplamadan, bir yardım yani kuvvet olarak, beden olarak yardım talebinde bulunulduğu zaman binbir bahaneyle uzaklaştığımız, binbir bahaneyle yardım etmediğimiz böyle bir yaşantıda herhalde Allah'la olan ticareti, bu şekilde ticareti konuşmanın çok bir şeyi, mantığı olmaması lazım. Ama bundan evvel eğer ki biz müminin nasıl olduğunu, Müslümanın nasıl olduğunu veyahut da nasıl olması gerektiğini kısa bir giriş yaparsak, o zaman inşallah anlayabiliriz. O zaman inşallah fedakarlığın ne derece olması gerektiğini, Allah Subhanahu Teala'nın dini için fedakarlığın, cenneti için fedakarlığın ne derece olması gerektiğini inşallah kavramış oluruz. Müslümanız dediğimiz zaman, yani Türkiye'de yaşadığımız toplumda ilk çocuk doğduğunda Müslüman olarak doğar. Öldüğünde de Müslüman olarak da ölür. Yani bu sanki kader şeyinde yazılmış, tahtasında yazılmış bu. İster İslam'ı yaşasın, ister yaşamasın. Sen nesin? Elhamdülillah Müslümanım. Yaşantın neyi gösteriyor senin? Ne anlıyoruz biz Müslümanız dediğimiz zaman? Türkçe konuştuğumuz zaman ortaya bir şey çıkıyor. Yani ben teslim olan kişiyim. İslam teslimiyettir. Allah'ın emirlerine boyun eğmektir. Allah'ın emirlerine boyun eğen kişiye Müslüman denir. İslam'ın 5 şartını sayarken ne yapıyoruz? Kelime-i şehadet getirmek. Ki kendi başına koskocaman bir mesele. Konu. Kelime-i şehadet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ibadete layık olan başka bir ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Bundan ne anlıyoruz? Herkes bunu da söylüyor. Bunu söyleyen herkes bu daire içerisine girer mi? Sözde hadis bile var bu konuda, girer. Kim la ilahe illallah derse cennete girer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis sahih. Ama şunu şöyle bir açarsak, Mekke müşriklerine de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam la ilahe illallah deyin kurtulun diyordu. Ama onlar bunu duyunca kafaları, beyinleri tavana çarpıyordu. Nasıl olur bizim yüzlerce ilahımızı sen tek ilah mı yapacaksın? Ebu Talib'in ölüm esnasında Ebu Cehil'le olan bir konuşma var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Talib diyor ki yeğenim bak bunlar senden şikayetçiler. Bunlar niye senin halkın, senin kavmin niye şikayetçi senden? O da diyor ki ya amca ben onlardan bir tek kelime istiyorum söylemelerini. O da diyor Ebu Cehil hemen atlıyor diyor. Ne istiyorsun sen? Ya bir tek kelime mi? Söyle ben sana 10 kelime, 100 kelime birden söyleyeyim. Ne istiyorsun? Ben sizden sadece la ilahe illallah demenizi istiyorum. Onu duyar duymaz Ebu Cehil böyle beyni fırlıyor. Kafası tavanlara vuruyor. Sen nasıl olur da bizim yüzlerce ilahımızı tek ilah yaparsın? Bak söyleyen insan onu anlayarak söylüyor. Bilerek söylüyor. Onu dinleyen insan da, onu inkar eden de kabul eden de bilerek kabul ediyor. Hemen. Yani sen bizim yüzlerce ilahımızı tek ilah mı yapacaksın? Bugün toplumumuzda ya la ilahe illallah de kurtul dediğin zaman hemen çıkar la ilahe illallah de. Ama aynı sistem devam. Ne manasını bilir, ne getirdiğini bilir, ne götürdüğünü bilir. Aynı gaz devam. Hiç yani eksilme yok. Tempo, aynı tempo. Ama sahabede böyle miydi? Sahabe la ilahe illallah dediği zaman artık hayatı aynı tempo mu gidiyor? Yoksa %100 bir değişiklik mi oluyor? Yani %80 değil. Onlar öyle bir imana sahip oluyorlar ki %100 bir değişiklik oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam la ilahe illallah deyin kurtulun derken Allah'tan başka ilahları saygı duyulacak, sevilecek, önünde tapılacak, ibadet edilecek, ibadetle alakalı yapılacak her şeyi tek Allah'a yapın. Diğerlerini atın dediği zaman onlar çok iyi anlıyorlardı. Tek Allah'a iman, tek Allah'a ibadet. Ben Müslümanım dediğim zaman Allah'ın emirlerine teslim oldum ben. Ben buyum, ben teslim olanım. Eğer ben bunu gerçekten söylüyorsam mesele bitmiştir. La ilahe illallah. Allah Subhanahu Teala'dan indirilen Kur'an'dır. Muhammed Resulullah o Kur'an'ı en iyi şekilde bize açıklayan sünnettir. Ben bunu kabul ettiğim zaman, yani La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğim zaman Allah'ın yedi kat semanın üzerinden indirmiş olduğu Kur'an'ı baştan sona kadar ve onun açıklayıcısı, onun tefsircisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bana getirmiş olduğu bu dini eksiksiz kabul ediyorum. Ve bunu gücüm yettiğince uygulamaya çalışıyorum. Çalışacağım. Ben buna söz veriyorum bunu söylerken. Ben bunun bilincinde olarak bu kelimeyi söylersem, ben bunun bilincinde olarak bu şartları kabul edersem, o zaman değişiklik olur bende. Kadının bir tanesi zavallı bir Arap'la evli. Arap da geldi, ya hocam bunu benim hanımla bir konuşuver. Yani çok şeyiz böyle din hususunda. Niye, nedir probleminiz? Ya benim karım Müslüman oldu. Elhamdülillah, yani derdin ne o zaman? Ya biraz bir şeyler anlat. Subhanallah, gel o zaman. Kadına sorduk, Müslüman mısın? Evet dedi, ben dedi Müslüman oldum. Ama yani görünüşü hiç, yani ne örtü var, ne namaz var, ne niyaz var. Peki sen nasıl Müslüman oldun? Ya ben Allah'a inanıyorum. Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyorum Aleyhissalatu vesselam'ın. Yani İslam dini olduğu olan, yani din olarak İslam dininin olduğuna da inanıyorum. Tamam. Başka? Peki senin bundan önceki inancın neydi? Aynıydı. Bacım, senin inancında bir değişiklik olmamış. İslam senden ne götürdü ne getirdi? Bir şey götürüp bir şey getirmedi. Ben sadece hani gota inanıyordum. Şimdi Allah'a inanıyorum. Mübarek, yani sen bugün Almanların söylediği gotla, inandığı gotla benim inandığım Allah'ın arasında bir fark mı var? Seni yaratanla beni yaratan arasında bir fark mı var da senin bundan önceki inancınla şimdiki inancının arasında sadece tercüme farkı, God, Allah, tercüme farkı olsun. Hayatında bir değişiklik oldu mu İslam'a girdikten sonra? Yok. İnancında bir değişiklik oldu mu? Yok. Valla kusura bakma bacım. Sen bundan önce neydiysen şimdi aynısın. Sende değişen bir şey olmamış. Seninkisi sadece iddia. Artık başladık, İslam budur, Kur'an budur, Allah budur, işte yani İslam'ın iyiliklerinden, güzelliklerinden. Fakat derler ya, kalas, kalas, holz, kalas. Yani vur tak tak tak, ses çıkar kalastan, tahtadan, ama karşıdan bir şey yok. Zavallım işte ben Müslüman oldum diye kocasını da bu şekilde aldatıp duruyor. İslam olmak, Müslüman olmak böyle bir çift sözden ibaret olsaydı, bazı filan cemaatler, tebliğ cemaatleri gibi yola çıkardık. Elimize de bir kağıt parçası alırdık. Şöyle gösterirdik. Hadi oku bakalım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hah, Müslüman oldu kardeşim. Müslüman oldu, cennetlik oldu. Der çıkardık. Kim yapmaz ki bunu? Çıkarız sokağa, bunu gösteririz, söyleriz. Hadi la ilahe illallah de, Müslüman ol. Bu kadar. Ama öyle olmuş olsaydı Allah Subhanahu Teala iman ettim demekle imtihandan, imtihan olmadan, iman ettim demekle imtihan olmadan kurtulacağınızı mı sandınız? Yani sadece iman ettim demekle kurtulmak oluyor idiyse, İnanın Ebu Cehil bile bugün cennettedir. O da Allah'a inanıyordu, öyle değil mi? O da Allah için bazı ibadetler yapıyordu. Haccıydı, orucuydu, efendim namazıydı, o da yapıyordu. Fakat imtihan olmak, iman etmek bazı fedakarlıkları beraberinde getirir. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi, benim ölümüm, hayatım, kurbanım, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Eğer ben bunu söyleyebiliyorsam, bilerek, bilinçli olarak söyleyebiliyorsam, ben bunu yaşayabiliyorsam, işte budur benim imanım. Benim namazım, ibadetim, kurbanım, hayatım ve ölümüm, dirim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Namaz kılarken kıldığın namaz Allah içinse, yaptığın ibadetlerde sadece Allah için yapıyorsan, Allah'ın rızası için yapıyorsan, yapmış olduğun fedakarlık, yani kurbanım dediğimiz bir şeyleri Allah için kurban edebiliyorsan, sadece tutup bir şey kesmek manasına gelmiyor bu. O manaya da gelir ama sadece o manaya gelmiyor. Allah için kurban edebiliyor musun bir şeyleri? Ki Allah'la sen öyle bir ticaret yapasın, karşılığında cennetini alasın. Canın malın ne derece değerli senin için? Bizim için Allah Subhanahu Teala'nın indinde malımızın, canımızın ne derece değeri var? Benim indimde ne derece değeri var? Benim malım, canım benim indimde ne derece değeri var? Bunları güzel seçmek gerekir, anlamak gerekir. Yani ben Allah Subhanahu Teala için canımı, malımı, her şeyimi feda etmeye hazırım. Arkadaşım biri gelmiş, illa ben bir yere savaşmaya gideceğim ya. Ya mübarek, acelen ne? Dur bir bakalım, dinleyelim, nedir, neyin nesisin? Ben Allah için savaşacağım. Ya etme gitme kardeş. Sen önce buradaki savaşını gör. Sen önce içindeki savaşı bir bitir. Kardeş cuma günü neredeydin? Cuma namazında ya patron izin vermedi. İzin istedin mi? Ya istemedim ama belki vermez. Kardeş sen önce şuradaki savaşını bitir. Ya sen önce bir Allah Subhanahu Teala'da Allah Subhanahu Teala sen kaç, senin için kaçmak, senin için yani savaşmak filan değil. Yani sen neredesin? Savaş nerede? Allah için savaş. Sen kimsin? Allah için şu anda yani sen savaşmaya gideceksin. Ya ben rızkımdan olurum işimden gelirsem, cumaya gelirsem. Peki savaşa gidince ne olacak? Ya hadi bugün dedim git, hadi git. Git şuraya savaş. E ne olacak o zaman? Kim verecek senin rızkını? Öyle kolay mı? Yani vazgeçirene kadar alnımızın damarı patladı. Yapma, etme, gitme. Bu senin harcın değil. Böyle bir şey yani imkansız. Ne zaman zaman, ne yer yer, ne azu, ne iman bu iman. Vazgeçirene kadar alnımızın damarı patladı. Ya bugün belki hiç namaz da kılmıyordur, Allah bilir. Yani bir şeylerden fedakarlık yapmak, bulunduğumuz ortamda bu dini yaşayabilmek, hele hele böyle bir Avrupa ortamında bu dini yaşayabilmek o kadar kolay değil. Ha buradan kaçıp Müslüman devletlerine gitmek, yani sen burada şu savaşı verebiliyor musun? Burada gerçekten yani bu dini yaşayabiliyorsan, yani İslam alimlerinin söylediği bir söz var, diyor ki, Mekke'de kılınan bir, senin yaşındaki bir gencin Mekke'de kıldığı, Kabe'de kıldığı namaz senin burada kıldığın namaz ile karşılaştıracak olursan, hani normalde hadiste orada 100.000'den fazla sevabı olduğu söylenir ya, senin yaşında 15, 18, 20, 25 yaşındaki bir gencin Avrupa ortamında namazını geçirmeden kıldığı namazın mükafatı oradakinden daha fazladır derler. Neden? Orada seni namaza iten birçok şey var. Burada da namazdan kaçıran birçok şey var. Burada şeytanların haddi hesabı belirsiz. Seni namazdan alıkoymak için önünde yani binlerce sebep var. Sen bunların hepsini elinin tersiyle iter de ben Allah'a ibadet ediyorum. Rabbi Allah, Allah benim Rabbimdir dediğin an, o namaza durduğun an Allah Subhanahu Teala'nın vereceği sevapla oradaki Mekke'de zaten yani ezan okunsa yani sen ezan okunurken seni şöyle oturman veyahut da gezmen zaten orada abes. İster istemez mecburen ya gidiyorsun ya da saklanıyorsun. Kılmayan da vardır muhakkak. Ama saklanıyordur. Kılmadığını kimse görmesin diye. Yani senin namaza iten orada bir sürü binlerce etken var diyebiliriz. Burada da namazdan alıkoyan bir sürü binlerce etken var. Sen bütün bunları şöyle elinin bir tarafıyla ittiğin zaman ticaretinin o kısmında ne yapmışsındır? Başarmışsındır. Allah Resulü ne diyor? Gencin yaptığı ibadetle yaşlı bir insanın yaptığı ibadet arasında körle görür arasındaki fark gibidir. Karanlıkla aydınlık arasındaki fark gibidir. Yaşlı adam 50'si 70'ine geçmiş. 70'ini geçmiş adam zaten elden ayaktan kesilmiş. Kimse zaten onu kabul etmemiş. Ne iş yeri kabul etmiş, ne karı kabul etmiş, ne kız kabul etmiş, ne kahve kabul etmiş, ne disko kabul etmiş. Gidecek zaten başka bir yeri yok ki camiden başka. Kabul eden onu zaten oradan başka kimse yok. Evinde bile dırdırından kimse kabul etmiyor onu. Aman bir camiye gitsin de kurtulalım diyor. O zaten ister istemez gidiyor oraya. Ama gençlerimiz filiz filiz yani filiz böyle çiçeği açmış gençlerimiz camilere gelmesiyle Allah Subhanahu Teala Allah Subhanahu Teala'nın arşında gölgelenecek yedi grubun içerisinde kalbini camiye bağlayan gençler. Camiyi arzulayan gençler. Namazı arzulayan gençler var. Allah'ın arşında gölgesinde gölgelenecek insanlar. Yedi grubun içerisinde gençler var. Neden gençlere bu kadar önem verilmiş? Gençler o neslin istikbalidir. Bu yaşta neyi öğrenirse ileride de onu yapacak. Kendi neslini yetiştirecek. Görüyoruz, bakıyoruz. Yani bir şey anlattığın zaman bazı insanlar var ki yani sen anlat dur. Sanki rüzgar esip geçiyor. Hiçbir fayda yok. Anlat dur sabahtan akşama kadar konuş. Dön duvara konuş daha iyi. Ama öyle insanlar var ki sen bir şey söylediğin zaman ya hakikaten doğru. Ben bunu biliyordum zaten ama işte unutmuşum falan filan. Hani nereden geliyor bu? Demek ki gençliğinde bir şeyler görmüş ki hemen dönmeye hazır. Çalışmak lazım. Şeytanın geleceği yolları kapatmak lazım. Allah Subhanahu Teala'nın soracağı sorulardan bir tanesi de ben sana gençlik verdim nerede harcadın? İlk sorulardan bir tanesi de ben sana gençlik verdim nerede harcadın? Eğer ben diyebiliyorsam ki o ya Rab ben gençliğimde o kadar çok imkanım olduğu halde pisliğin içerisine gitmekte, dalaletin içerisine gitmekte, gitmek için o kadar fırsatım olduğu halde ben seni terk etmedim. Ben en azından günde 5 defa önünde secdeye vardım. Senin emrini yerine getirmeye gayret ettim. Seni terk etmedim. Sen beni terk etmediysen gençliğinde ben de seni terk etmem diyor. Diyecek Allah Subhanahu Teala. İşte bunları bu ticarette, bu güzellikte Allah Subhanahu Teala için yapmak gerekir. Beni kendi nefsinden de sevmedikçe kamil bir imana, tam bir imana sahip olamazsın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kime diyor bunu? Ömer radıyallahu anh'a diyor. Ömer radıyallahu anh kim? İkinci halife. Peygamberimizin methettiği sahabelerden, cennetle müjdelenen sahabelerden bir tanesi. Beni ne kadar seviyorsun diyor? Çok ya Resulallah. Ne kadar? Her şeyimden çok. Anamdan, babamdan, çoluğumdan, çocuğumdan çok seni seviyorum. Kendi nefsinden, kendi canından da çok seviyor musun? Hayır ya Resulallah. Biz olsak hemen deriz, evet canımdan da çok seviyoruz diye. Yani öyle yani, biz namaz kılmayanı bile bunu söyler. Yani hiç dinden alakası olmayanı bile. Allah için neye hazırsın, Resul için neye hazırsın? Canımı bile veririm. Vallahi yalan. Çıkıp da yani 5 eurosunu Allah için vermeyen bir adam... فارتقي في الخير وارقى افقا انها العلياء تبغي مسلما انت عنوان لامجاد الالى فاهجور الاوحال واصعد في السماء فاهجور الاوحال واصعد في السماء.